أعوذ من دنيا أولياء الله حفظنا عليهم وما أنت عليهم وكي وكذلك وحينا إليك قرآن ربي لكم لهم حولا وتنظر يوم الجمع عليهم في فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نسل من تقوى من دنيا أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت ولي أمني فاطر السماوات والأرض جعلتم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم في ليلتك من تشاء وسميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بكل شيء عليم شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدنا في شك منهم مريب فلذلك فطروا واستقم كما أمرت واتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجة داخلة من الدوام وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يذكر من يشاء وهو القوي العزيز سورت شورا مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے دو سلوے پس سورت حامیم سجدینا دے او نزول کے دوش پیتو پس حامیم سجدینا ربط او مناسبت دے دے مکی سرا ارکلا سورت مومن کی مسرد توحید ثابت اکلا فضع اللہ مخلصین لہ الدین و حامیم سجدہ کے پاغیبان استقامت ذکر ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه یا سورۃ الشورى کے پاغے یا سورۃ حامیم سجدہ کے استقامت و نشورا کے پاغے اعتراضات دی در نور یا څنګه چې حامیم سجدہ کی په مسلې د تویل سلور اعتراضونو نو په دې سورۃ کې در نور اعتراضونو دي د مشرکین او دغه جوابونه یا حامیم سجدہ کی حکم و مضبوط وائی باندے فاستقیمو شورا کی ہم امر دے فاستقامت واستقیم کما امر سورت ممتاز دنور سورتنونا فدری ترازنو دارے پا جوابنو باندے مفصل دارنگی سورت ممتاز دے پاکسانو دوائی باندے فنپو یدو دو بیان دا دیم چیز بسنگ بیان کم وما کنتو وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان دارنګي سورت ممتاز ده اور کول دالکانو د جن کو باندې یا بول مے شاوینا سن دارنګي سورت ممتاز او جدا ده پراله ګل دو میزان باندې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان نورم ګل امتیازات دي د دې سورت مقصد د سورت شورا سورت کی دری اعتراضون دی د مشرکین او داغه جوابونه یو اعتراض داو چدا دات پویږي پوخوا خدا چا خبره نه وکړي دا خبره ته یوازې کې پوخوا خدا چا نه ویلي دا خبره خو پوخانو نه وکړي مولایانو پیرانو صابیا قانون هغه خدا نه ویلي مشر مشر علماء کرامانو هغه دا نه ویلي دا خبره ته کې ندردی دو جوابو ندی یو دیم دیم آیات کی جواب قَذَارِكَ يُوحِي لَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَوْحَيْنَ إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيُوهِيَ إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْتُ إِلَىٰ كُلِّ نَبِيِّنَ سَنْگَ چِمَا حُکم کرے وَهَرْ پِغَمْبَرْتَا قَذَارِكَ نُوحِيهَا إِلَيْكَ زَارَ خَبَرَكُمْ جِبُخَانُ زره په خوانو خبره کوما او دیم جواب دی الله سم آیات کې شرع علیکم من الدین ما وصابین وان والذی وحید الیکا وما وصینا بی ابراهیم او موسی او عیسی انقیم الدین زا خبره کوم په خوانو بی وصیتونه کړو زره په خوانو خبره کوما وسنو خبره نکوما نوې خبره نکوم زره زړه خبره کوم د انبیاءو څو جواب نشو دعا کذالک یوحی الیک وللذین من قبلک فخانو خبرکما نو سنو زانا نکو ما دویم جواب دیا لسم آیات شرع لکم من الدینی ما وصابی نوحان وما وصینا بی ابراہیم حواللذی وحین لیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ و عیسا علاقی مندین زانا خبرکم چدا موسیٰ علیہ السلام خبروا ابراہیم علیہ السلام دیسا علیہ السلام خبروا زانا لکم داری خبرکم بیا دویم اعتراض یره من باستا خبره منلی وا ټول کتابونه ستا مخالف دي کتابونه ستا ټول مخالف دي وګوره الزخائر وګوره پای کې وي زکه خبره چې علم غیب ثابت دي وګوره چې بچي ورکه بابا دا جایز دي دا ټول هغه ذکر کوي عبد البصائر وګوره یملکونا ها ینصرون اولیاء او یدمرون اعداءهم اگر را رسیگی او تبیه نظر را رسیگی نو دا دی پنز جوابو نکی لسم آیات کلو بے جواب ومختلف توفی من شین فحکمو الاللہ اللہ وی کستاسو یوم صلق خلاف رائے تو زما کتاب تی اگورا فیصل رائے زما کتاب توالو آب تول کتابو نیوخا قران بلغا کله قران سره برابر وی منا کله قران سره مخالف وی غرضوا ها قران سره موافق نو عمل جو کا کله قران سره مخالف وی غرضوا وی منا وی غرضو سره بیا دویم جواب آیات نمبر 53 فلذالک فدو واستقم کما امرت دی کتاب ته خلق را بلا نور کتابونو ته خلق مرا بلا پیغمبر فلذالک د دې اختلاف د وجنا چې خلکو خلاف کړي کتابونو کې نو د اتفاقی کتاب ته خلق را بالا فلذالک فدعو فدعو سليمان مخې ګوره فلذالک فدعو فدعو فدعو ف تفریدا فدعو تکرار دا فدعو فدعو فدعو کم زیادہ با خلق را بلے فَلِذَلِكَ فَدُعُو دی کتاب تا خلق را بلا نو چی کتاب تا دے خلق را بلو نو پدی کی مصیبتو نبرا جی نو وستاقم پاغی بک لکے دانا چو واو لے روان ہو لے اللہ دنوں لے استقامت نصیب کی دعا درین اتر ادرین جواب اول نسم آیات اللہ اللذی سیم آیات اول لسم اللہ اللذی اگر اول لسم آیات اللہ اللذی انزل کتابا بالحق والمیزان اللہ تو طول کتاب را لے گئے نفذ حق لگ معاشرت لی خلق بے قلاقدت لی پاغا نور و طولو لگو کنم و جوار تلے خب قرآن و سنت دے خلا عقیدہ و عمل و تالا نداش عمل پہ ہوتا لا عقیدہ پہ خلا ہوتا لا اللہ اللذی انزل کتابا بالحق والمیزان اول جواب ومختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ دویم جواب فلذالک فدعو واستقم کما امرتم درم جواب اللہ الذی انزل کتابا بالحق والمیزان ورطول کتابو نخفل عمل ناما پیوتلا فلا قدا و عمل پیوتلا بیاد سلورم جوابو آیات نمبر 47 وصلوی استجیبو لربکم من قبل یاتیا یوم اللہ مرد له من اللہ دا اللہ دو حکم تابداریو کئے دا اللہ دی کتابو منی مکر قیامت نام قیامت راغلے ندے حکمنا منا گونے یاد ساتا کہ قیامت راہے بیا کارن کی استجیبو لربکم من قبل یاتیا یوم اللہ مرد له من اللہ نقدار حبر باپ قرآن کی ملاوی گی او پنزم جواب دو فرض و سیاد وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا مَا تَدَبَّرَ الْكِتَابَ حُكْمَ كَرَّهُ نُدَبِّرُ الْكِتَابَ حُكْمَ مَتَاتَ نَدَيْ كَرَّهُ تو نورو کتابونو حکمونو تا دمان لی کری تا دما دفل کتاب حکم کرے رے نو زما دو حکم تابدار شا زکر زما دی کتاب نبغیر تا بیان نشکو لے رشتیا خبر چو قرآن زدنی نو بیان نشکو لے آج باو تو بوتوے او چو قرآن زدنی شروع باو کی بیادو جو خدا بس کم بسنگا زمان یو جے کی پروگرام ہو دل کسان جمع شو یو ٹوکیو زمان مر کرے یو تو بیان کرنا یو تو روی اگر ویزو بیان کنو تو با کافیہ وی منو گفیو آدیر ویزو با کافیہ وی بیانو ویدہ مولانا سب لوال کہ چھے قرآن بکی شروع کنو سنوی خلاصی با تو شروع کی قرآن با لوالی روالی ارے ٹوکی رے انو قرآن چھے در سرعین بیان بکے او چھے قرآن در سرعنی کنا ایسے با کلوے بابا جی دا شویلی یو بزرگ راغلے ہو نا بزرگ خوب لیدلے ہو نو بیا بدا گا خوبونو پسی بیا کردے او خوبونو بیا بیا دے او چھے قرآنی کنا بس پا یو مسئلے را خوشے کا پنفر علم غی پنفر تصارو پدلائلو پتویر پداؤو پترازنو پنفر علم غی کاف مریم عنکبوت پا امتحاناتو بانی پا بیرد بیعائی سنت نورو پا اسلام معاشری سنت نساء بلدہ تقریر نور سنگے یا هذا بیان للناس نو قرآن دلائل و توائے دا بیان دے کر دا حضرت حسین علی نور اللہ مرقدہو پخوایا و تقریر ماوری دلیو ہما ویر دا تقریر بسنگے حضرت سے زہائی لستے وا او زہائی خلاصے بیان اولا والزہا واللیلی ذا سجا آو خلاصے کیا اگر تقریر کاو خلا اغس زہائی ختم کرا تقریر ختم کرا حضار ازا نکی علاکہ بیا وخلو کو دل تقریر نور دے وطن خلقو دا پارکے کہ تیرے اللہ دا پارکے قرآن وایا مانا کوا مقصد وایا دا تقریر دے کر دیو یہ قرآن کتو ویمنو بیا وخلو کو دل صرف قرآن ورزی او تقریر ورزی یعنی دا تقریر آگا لے چھ بغیر دا قرآن میں او چھ دا قرآن نہیں نو آگا تقریر او قرآن خلوی حاضا بیان للناس لتبین للناس لا تبیننه للناس مته دا نه وینو زګه او پینځه دا سو جوابونه شو پینځه شو یو وما طلبتم فی من شیء فحکمه الی الله فلذالک فضو واستقم کما امرت الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان استجیبوا لربکم من قبل ایاتیا یوم لا مرد له من اللہ تنزم کذالکا وکذالکا وحید علیکا روح من امرنا ما کنتا تدریم الکتاب ولل ایمان وساجب کتاب دے دا پنز جوابون تالا درکی چو پنج پیریا پنز جوابون ازدکا حسن زان دا پنج پیری وی خو پنز دی ذکری نیدی گوری ها بیاس درے میں تیرار من بستا خبر عمر و حسیبن تول ملیان دے کلی مخالف دی دا علاقی یو ملاتا صرف تعاون کرنے تول دے مخالف دی من سنگ استا خبر عمرو دو جوابنا دیال سوال لسم آیات وما تفرقو الا من بعد ما جا آمن علم و بغم بین اوم وما تفرقو الا من بعد ما جا اوم العلم و بغیم بینوم دے خلاف کرے تفرقے ندر کرے جدائی ندر کرے زمان مگر پس داغینا چراغے ہو تا پویا چپویا ہو تا ندر آگرے نو خلاف کرے چپویا ہو تا رالا نو خلاف کرے بغیم بینوم خلاف والے کرے بغیم بینوم دو وجہ در زدنا او دویم جواب ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدینم آیات نمبر 21 ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین مالم اعظم بی اللہ آیاتی چه کم کار جوڑی رضا نگی ندر دین دے چلا پہ حکم نہیں کرے نا نا نا دمولا خبر دلیل ندا دوستاد خبر دلیل ندا دلیل قرآن و سنت خبر ندا نو دوی اعتراضونا او داغی مفصل جوابونا یو اعتراض دا خبر تا یوالے کے دیکھلی کی لولوی ملیانو لولوی صحابیتیانو اغی خدا نو میری دویم یہ راست کتابو نستا مخالف دی تا دا کتابو لی خلاف کے او درین تول ملیان ستا مخالف دی یو ملاد فتاو انکے ندے سو اترازو نشو او داری جوابو نبایا دینو حامیم اللہ پوئی پمانا دی حروفو حامیم عین سین قافر دخوا بیان کا تفسیر دی قادر سے کذالکا یوہی لیکا دارنگی حکم کو لیتا تا یعنی کما او حیتو سنگا چما حکم کرے کما او حیتو الا کل نبین سنگا چما حکم کرے ہر یو نبی تا نو کذالک نوحی حائی لیکا نو دارنگی حکم کرے ما ددی مسلی الیکا تا تا پیغمبرام تا تا میرے دے حکم کرے لیں او هغه څاون دا چې ستان په خواو مخلصان والله غالب او حکمت والا دي الله دې استعاد اسه چې پاسمانو کې دوا چپنو کړي الله دې چتول ویزا تکاد سماوات قریب را چې اسماننا يتفطن نولشي من فوقه الناد پاسد دې اوشيږي د پاسد دې ول ملائکه يسبحون بحمد ربهم او فرشتي پاکي بياني په حکم د خپل رباني فرشتی لگیاری تسبیح بیانی پاکی بیانی دا اللہ او بخن اغوالی دا پردارا چاچ پزمکے کی دی اچھا دا بخن اغوالی دا پزمکے کی خو کافر ہم دی مبتدین ہم دی دا اللہ دشمنان ہم دی نمخ کی مومن کی تیرشی ویستغفرونا للذین آمنو آغایات بتائی دی نو لمن نمراد مطلق من ندے لمن نمراد آمنا اتائی دا مومن اوم آیات او بخنه غواړي په اړه دا چا چې مان وروړې په مکه کې الله خبر شي بشکا الله دې غالب او غفور بخشش کوونکی مهربان زجر مشرک والذین اتخذوا اکسان شوینو بيد الله نو خدایان الله ساتونکي دې په مال او راي باندې الله نگاه باندې او دې ته په دې باندې سیموار يتفطرنا قریب چا اسمان اوشليږي څنګه اوشليږي اسمان بولی شی اسمان بوشری گی دو وجه د کثرت د فرشتونا دور زیاده فرشتي دي اسمانونو کې قریب را چا اسمان اوشری گی دو وجه د ډیروالي د فرشتونا ډیری فرشتي یا قریب را چا اسمان یو تفطرنا اوشری گی دو وجه د زیاد ذکر د فرشتونا دور زیاد ذکر کئ کئ قریب چراغ زیاد ذکر د وجه د اسمان اوشری گی ما تاسو ذکر وکړو ما ذکر وکړو فرشتو دې یا قریب را چې اسمان نو وشلېږي دوه دې د لوی والد الله نه چې دا الله دې لوی شان دې ډیر جلال والا لوی ذات دې یا قریب را چې اسمان نو تفکر نه اولی شي دوه دې د وینا د مشرک نه د مشرک ډیر عجیب وینا دا چې قال اتخذ الله ولدا د دې وینا د وجنا کې ریشي اسباون نو لشي لکه مریم کې موږ ویلو کنه ازمه کې ټوټي ټوټي شي غرونه ټوټي او ازمه کې اوښليږي اسماون را پریوږي والذین اتخذوا كذلک و نه له دا رنګ موږ حکم کړی پیغمبر تا تا شروع سره شوی دی په ځوال یاد به دې په اړه چې ته ویلې هغه مکی والا اوا چا چا په دې دین دي او ویلې یوم الجمع نرز جمع کیو شک نشتره بی بائی کی یو ڈل بی جنب کی بلا ڈل بی جہنم کی تسلیم ککو آشری دا اللہ نکر زولے بیو دن را ٹھولکے یو فتوید لیکن دنکی اللہ سو چکو گیشی فی رحمتی فقفل دین کی زاد المسیر مالا کی فقفل دین کی ہاں فی دینی پجانت کی او ظالمان نبوی دن را سوک دوس انو سوک اندازی زجر مشرک طبیع آیا انیو دی بید اللہ نو خدایان اللہ دادے ولی معاون دے وہ دا اللہ جن نکے ملو لڑا او دا اللہ پاجوشی دے قدرت والا بے متداد اوالا چه اختلاف را غیستاسو پیوشی کی دو مورد دیننا نفا حکمو الاللہ فتلبو طلب کے داغے فیصلہ فحکمو فتلبو طلب کے حکم داغے یا فحکمو علمو عند اللہ علم داغے فیصلے دا اللہ سر دے فحکمو علمو عند اللہ دے سپتنو والا اللہ زمارت دے خاص فاغم آزان سپاہر لے دے خاص اغتا صدا کردما پیدا کنگی آسمان نو دزمو کرے پیدا کری اللہ تاسو دفارا من انفسکم د نفسونو تاسو را ازواجن بیبیانې تاسو د فیدې دې بیبیانې پیدا کړی دي او د ډنګورو لا ازواجن جوړی دي نرو مادا یزرعکم پیدا کوي تاسو فیه پدغا ها فی پدغت دې فیه پدغا جنس تاسو کې دا جوړول بیانون الله پیدائش کوي یزرعکم پیدا کوي تاسو فیه پداغ جال کی یا فی پداغ رحمونو کی دمور بگیڑا کی بچے پیدا کیو داغ نبیاب حیوان و انسان پیدا کی نشتر پشاند صفت دا اللہ یو شیف او دا اللہ اولیدن کے دے اولیدن کے اللہ لنا چابیانی دا سمانو دزمو کری پداغ آقیر دا چھتا چکو گجوتن لیے بیشک دا اللہ پایو جدے پویا بیانی اللہ شرع شن ری این کی مانا دا وضاحت دا سرگنده اخکار کئی واضح کئی تازو پاس دا دین نام آن دین چو وصیت کرو پاری نوح علیہ السلام و آر چما حکم کرو تا تاو پاس دین مالی چما حکم کرو پاری ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا چپا بندی ہوگی دا دین نام اوما تفریقہ کوئی جدا والے کوئی پدی دین کے لویا دا و مشرکینو آن حبرا چلا بلے تازو دے گرے پتنف دا عیبانیم کما حبرا مشرک لے گا اے توید آگا کلمہ دا توید نورا کلمہ پہ لویا ندا منزنا و روجی زکاتونا پہ لوی ملی لوی پہ کما خبر را کبرت کلمتا تخرج من افعائم کبرا للمشرکین ما تدعوهم دارنگی اشم عزت قلوب اللذین لا یمنون تنگیگ پدید را او بز ایک رازی وَإِذَا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا زَاهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ زَان غَبْغَنِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اسْتِكْبَارَ دِ مَسَلَيْنَا كَيْمَ النَّفْرَد دِ مَسَلَيْنَا كَيْمَ اشْمِ عَزَّد دِ مَسَلَيْنَا كَيْمَ لُوِي وَالَد دِ مَسَلَيْنَا كَيْمَ دَ مَسَلَ دِرَ گرانا دَ دته ډېر ګرانه ده نو په دې ډېر ګرانه لګي لري دا ستانه ده خو په دې ډېر ګرانه ده الله ای سبیل من یشا الله ورکه دې مسلې توحید تا دې د توحید مسلې لپاره هغه سو ورکه یشا او چوغی شي یشا او چوغی شي سو کې خوږی شي دلته کې خستا توجه کړی دا باری موید من کان اهله او سوچ د دې مسلې اهل وی چې څوک اهل وی نو هغه له غوړه کې الله د دې مسلې اهل وګرځینو من کان اهلو کذالکم او سوچ اهل وی د دې هغه ته غوړه کې په یادی او مضبوطې دې مسلې تاسو چې راګرځي الله تا بلې ترال و ما تفرقوا الا مما دین او تفریق نه کړې جد اوال نه کړې مگر فزان نه چراغ دې علم علم نه پس دی بیمانو تفریق شورو کلا دو وجد زدنا بینهم پخفل منس کے ولولا کلمتون سبقت کنوے حکم مکشوے ترف از رفستانا تراغ نیتے مقرر پوری نخامہا فیصل بشوی وزاری ترمینزام او بشکا کسان چو پراست کور پیشوی کتاب پس دراری ناکار خلقنا داغا ناکار خلقنا پس داغا زدی ملیان نپس ویاست که ملاو شنو خامخا پشکی دی کتاب ناک مریو کامل شکوالا دو قرآن نام دیر وقت پشکی دی چه دا اومنم کونه من شکوالی که مرا فلزالکا دیخو بشک کئی دیبا خلاف دیخو فلزالکا دا تفری حف ما سبق بانی فلزالکا فدو فدو دا فا فَلِذَلِكَ فَدْعُو دَدِي دا سی مثال لے لکما سورتی یونس کے ویلو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ فَلْيَفْرَهُ بِذَلِك فَلْيَفْرَهُ بِذَلِك سنت احتبار دیتا ہوئے چیز جملی اولانا سازدہ حضب شید وجد اکتفا پا جملی ثانی بانے او تو جملی ثانی نا سازدہ حضب وجد اکتفا پا جملی اولا باندے دا پاس کدا سو فَدْعُوا لِذَلِكَ فَدْعُوا لِذَلِكَ رَابَلَدِي كِتَاب تا رَابَلَدِي كِتَاب تا خلقو تا رَابَلَ مَلَا وَاسْتَقِمْ اَوْقْلَكِ دِي كِتَاب تا دِي مَسَلِي تَقْلَكِ يَا اُنُو خَيَيْگِ ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار مكن فاستقم كما امر واستقم لك يا لك څنګه چې حکم شوی تا ته او مطابق دي د خواهشاتو دي خلق وا ما ایمان نور پای کتاب چلاله ګل الله د قران نام او ما ته حکم شوی دی ل عادل بينكم ذبا فيصلكم صوت منزا ذبا فيصلكم سپری کتاب الله ربنا الله زما رب او تاسو رب دې لنا مالنا ولكم مالكم ګور عجیب شغیر ته کې ذکر کړي وګور تاسو فلذالک فدعو کوم شغیر جمع کا تسنیه کا واحد واحد فدعو تکل ود یو تبخر کرا والے جمع نه واحد بیا واستقم تبک لکی تبا خلق راغوالی تبک لکی تسو ایک بیان کئی وَلَا تَتَّبِ تَبَا نَتَابِ كِئِئِ چبا نوئی تبا نتاب خلق وطوئی فلانی دا ہوا یا دا پا کیوا یا دا مسلم نا نا وَلَا تَتَّبِ تَبَا نَتَابِ كِئِئِ دا خلقو دا خبرو نو قل نو تبا وینا کے قل نو تبا وینا کے آمن تو چما ایمان رو لے تلا یوازی خواہ فضعو یوازی وستقیم یوازی امرت یوازی تتبی یوازی قل یوازی آمنت یوازی امرتو فیصلبکم یوازی لعادل یوازی لوچھ فیصلہ دے کہ اولا کارد نپری خود کارد جاری روان روان نوز مرور ملگری دے سوا کی اللہ دے بیا یوازی نپری دی خان اسے جمع رورا الله ربنا وربكم والله الله رب ها الله زمنګ رب دې چې کار دې نه پرې هوو ملګری به ملاويږي کوم مستقيم وي ملګری به ملاويږي دا څه کې ذکر وړي یره وي ما درس کاو څوک ملګری ملاونو شي یا نو بس پاتې شو یره تا کې استقامت نو ته صورت شورا دا څه کې مخ کې کا زال لبا کار کے خلق لبا دعوت اور کے زال لبا مضبوطی حکم با خلقو تکے دا خلقو دا خواہش بن دے قل الہن نبا کے چغی بوے ایمان با خلقو تخکار کے فیصلی دا خلقو با پینصاف کے پچھدا سو کار کے لو اللہ ربنا اس ملگری پیدا شکا اس با دا ملگری دیری و ربکم لو لنا آمالنا اس جمع کواہی نا اوز جمع کی گی بس یواز ربی اللہ نفری دی لنا آب خام خواب دل ملگری جوڑے پیدا کئے او ملگری کر دلوی خیروی دیر کاروی خوا سری سر ملگری نبیا مطمئنی سرے ویزا ملال حمدللہ سری لغم ملگری گڑوڑ کی بیا لنا مالنا ولکم مالکوم زمانگ دا پارا زمانگ من لدی استاسو پارا من اللہ حجتا بیننا و بینکم او ټول جمی جمی راځي ها نشته جګړه زمنګ او تاسو مونږ کې زسړو مونږ دی یو ماشاء الله جمع یو الله یجمع بیننا او جمی ها الله با جمع واړه ولی زمنګ په منځه خاص الله تری دې واپس کړو ته چې کار کې الله ولې مرګري پیدا کړي آ که سان جګړه کې فلای فزند الله کې من بعد ما فتوحید الله کې فزا غنا استجیبا چه قبول والے وشلو رغی مسئلے اگر استجیبا سغد مجهول رولا مجهول زکا چه ملگر دیر شوی دیوسو ده عرضی نا مسئلہ بیانی عرضی کی چگی دیوس چه ده مسئلے قبول والے شوی دی پارزی کے یوالی تو دیری کے نرے دا سے مانکی کی چگی دی توحید لاہور کے دا سے ٹوپئی کے کلابت کے مالی ری سوابئی کے چا چا پیر جلبئی جلسے جانگیری آزے کی چغیری آ استجیبہ حاری دے جیبہ جیبہ سے دے کر کئی پس داغینا چی قبول والے و شوی دے لہو دی مسلی دے توید مجولا چا چا پیر مکی خویوازی او سا قبول والے خلق منل مسلہ او خلق رو دے دعوت قبول کرے حجتوم داہزتون حجت دے مشرکینون دلیل دے مشرکینون بیکار دے مرا تا دلیل له چت زګ داغه قبول والے و شو داغه دلیل له بیکارا نو غش ختم عند ربهم داغه بیکارا والیم غضبن پاره باندې غصلا او دې پاره عذاب دې سخت ستا کار بدای چې په قران باندې فیصله کې ګوره الله رضا ته چلا لګره قران بالحق دې پاره دا کار کوو دا قوم حق بخار کې دی کتاب نا حق د کتاب نا کار کوي ولا تکتمون والميزان او په طول بغیر دی کتاب نا څنګه حضور شیخ صاحب وي کتاب سنت لی بلوت الناس فی هذا المحکی فمنهم زائغ لاخر فیهم ومنهم جائز تجوید شکی قرآن او سنت زما کا سوٹای وا ما پہ خلق دا سے اٹھنگاو سنگا چه زرگر پارا کا سوٹای وانی سوناو پی تل سگوری حگوری حلکو دا مرا آسے بیچ دا سری سریا سڑی ریر خوش آلیو گتمی منتی را سونے آج یو سی پاک سوٹای وگوری او او بڑا او پیتلی سریا دا لسو رو پو گتا را یا پیدا دا گتا منتیو کاغاجی گتا جو منتی مارا کتا پیتلی ہوئی نانا ہا خیستا گتا نو خودی نو پوئی دا پدی ما یا کسا ہوگی ما تاور سو گولا لکا آگا دا لسو رو پو دیکھے خوش آلا اللہ اللذی انزل کتابا بالحق والمیزان نو قرآن و سنت تب ویداد خیستو پیو شیخ دے خوچه قرآن بیتری و مخامخ که اغا لیسه بیشین بیا اغا پیتلی اغا کتی بیا اغا سونا نئی سونا آگئی چه قرآن در مخامخ بلکل پایت از دلیگی چه واقعی استا خبره دو قرآن دا نفذی بانه با خلق تلی از غبوی می بی هوا پزا زبد و طلم پک سوٹای بانه اللہ اللذی ازل کتاب الحق والمیزان چه غم پیراشی نو کله یولا نو چې کله بچی نگی نو بیا بللا یارا استا توحید څه شي یارا آیو توحید به کا نو دې واخی بچی نه کې تاسو یې خدای واره کا کا څه تلا نو چالي درو ا دې کې نو سبا والا دل زیو یا وله چې څه ګورې مولي شپ ته ونه ویږي هغه ماته وی وي مې نه زما ما چې مولي شپ ته موای کې خیره بس بیا هو موای نه مې دی ولې ته به خواندا حدا دې کار دې بیا ښا یو در تلم دا سه تانو تا دا غزیارت نا یو کس رو وطه رو دا دی جلسه رو مالتا که کاسه که دلتا که وی دا خوب دا مشون مال دانوا لیمه تپ دانو سکه دلتا که وی دا خوکنه دی خلکو دی خلکو دی زنانو دی ویجی دا ورشا دا حالت تی ما تو خوبیجی دا سم دا سم داستا ایمان دی ها فم فم یا مگل بابا دی ایمان دی داستا کل ایمان دی دا دا ایمانی بیا اللہ الذی انزل کتاب قرآن و سنت چا سره نه کنه هغه ګډ ورده قرآن و سنت بل دا اصل شعر قرآن و سنت دا چې در سره یې کنه دا یو کسوټی را ها دا یو مقناطیس دی دا یو بیټری را دا سره خو بدبال معلومه بس اصل خو عزت داسیم یو سره یو ما وی دا دې نیک سره دی دې زندار دی څنګه څنګه سی تا اون بهم کاو د خو خلکو سره کوم دې کې جمعه جوړې ده اده طلباو سره ما چې کله در شروع کو ها نو پروپاګاندا خلاف ما دا دې څنګه خبره کې دا هټه نیک سره معلومه ده کله دا استاد زاسر کله یو چې ما سره مخامخ شوی ورځې دې خې مسلې کې استاد جی ا چې نور غره ما ته استاد جی خیال کو ته اوس وګوره کله کله مې زه چې ما ساده شنو زه کوم مجلس نه اوسکه وځا کو رساله بدخوار یې غوړې دې دې غیر خیری خبره کې تا پسې مې کې دې سړیا مې چې ټول لګې دې نه بس نه کیای ما یو ګوره دوست ما قران باندې او تعالی یذل به کثیر و یهدی به کثیر او قران نو کلی کې باندې خیال کې پالا کې یو زبرت به تبې وې ته دین او امدارې ها چې کله قران دی شروع کو نو زبر بدللو به مقابله کې ودرې ته و هو موږ دیندارې دین خو یاد قران سره معلوم شه دا الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب سشکو کتلرا شاید چې قیامت وی نږدې تلوار استې پدې قیامت باندې پدې عذاب کسان چې مانلو پدې عذاب پدې قیامت اوا کسان چې یقین کوي دې دن کې دینا او پویږي چې بشکا دا قیامت دې رښتینی الا خبر شي بشکا کسان چې شکې په قیامت کې هم غاف گمراهي لريږي دا کنا الله بارک دې نه خپل بندګانو يرزق رزق کوي هغه چا ته یشا شخوږي شي او هو القوي العزيز او دا الله دې قوي او زور او قوي او فتوا من كان يريد الحظ الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد الحظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينه وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إنما غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويغفر الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقول التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد من فضل الكافرين وهو عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيما من دابة وهو على جميع إذا يشاء قدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بموجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات الجوهر في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهرهن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لم يحصوا فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة اليوم عند الآخر وقال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يستجيبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما قدموا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجرها الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب ويقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عنهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذق الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبه السيئة مما قدمت بين الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتلو الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور شاب شاب دا هرستو لکی گئی دا دی زینا ترغیب ورکی آخرت تا پامل آخرت آسوک من کان یریدو حرسل آخرت آسو چوالی فصل دا آخرت ہاں زیادو کمندر فصل دائی کے آسو چوالی کروند دا آخرت فصل دا آخرت پامل دا آخرت پامل دا آخرت زیاد حکومنگ دلا فصل دائی کی آواز ہو چکاری فصل دائی دنیا پامل دا آخرت جو دنیا عمل دا آخرت کئی او مقصدی دنیاوی نوتی منا ورب حکومنگ دا تراغینا علبوی دلال آپ آخرت کی من خلاص من نصیب سبرخا ام لهم شرکاو شرع علم دین آئیستا دیتے دلال دبر خدارنا بس مکو پیدا سمجھ ام لهم شرکاو یاشتا دیده را شرکا برخدار چه جوڑ کرده برخدارو دیده دین نارا دین چه حکم نده کرده پاری بانی اللہ اللہ چه پکم چه جو حکم نده کرده دیگنی وی چه دار روا ده دزانی جوڑ کرده ولولا کلمت الفضل نلگورا بعض خلقو دزان مسئلی جوڑی کرده دیو خبره او دین اغیطه ویده ده حلق دیر سیزون راسی دی زان ضروری تاج جوڑ کرے رے یا دافع الوباء والقحط والمرض والالم دیتا ضروری تاج ہوئے بدیس ثبوت نہ قرآن سشتا نہ حدیث او بلکہ علماء چدا زہر قاتل لے تین وزان بچ کے ذکر پیغمبر تا نسبت دسکی دا یادافع الوباء والقحط والمرض والالم موش دقا بند کردن قبار فکیب نگی دلی با دارنگی دزان دین جوڑ کرده دیر سیزون دی آگا دین کی نیدی او دی دزان جوڑ کرده نو مولا دین کی دلیل نده چطر آگا آر خبر منی دارا خبر با دا قرآن و دا سنت سر منی پیر دی مولا دی چرمین دی منبر دی زبرگ دی نو تو دا آغا حالت گوری چه دا قرآن سا دا آغا خبر برابر داو کنه دا خواهر از برک نو تس از برک خونه یا لکا مانا از برک برک برکا از برک دا مانا چه از برک پویگی از برک خونه پویگی باج خرگر تس از برک خونه وی دا خبر گوری غلط دا مانا تس از برک نی انتا پا از برکی نی پویگی باج خرگ دا یو خبره که و یره دا دنیا هم دا چار دا مخا باده دین اوز باست تباشیو خوده که با سوک دا غصی دا غی دا مخا باده دا اپنا یو کسوی مهدا مو آیا ویسویم مهدا و آچه دنیا دا عبادت دا مخا باده دا که عبادت دی دنیا بایی دا چار دا مخا دنیا نا بادیگی خلق دا لو یا مشهور کرده و دا دنیا هم دا پیغمبر دا مخا باده دا نو سو کوئی دا دنیا با دا چار دا مخا بادیگی نی دا چه خلق سکینو دا بوز تباشیوی دا خبره غلطه ده دا دا چې خلق سوي نو دا خلق نه پويږي وای او نه پويږي کنه نه خلق هغه خبره خو دلیل نه ده ما لم یا ذنب الا چې په کوم سیز باندې الله حکم نه کړي نو هغه سیز من نشتا هم لهم شرکا او شرعوا لهم دین ما لم یا ذنب الا دیر سیزونه خلق د ځان جوړ کړی دي کتابونو کې دنه کړی نه هغه نه دلیل له حدا حماد بن سلمہ ها دا غوث دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاد ها دا محدثین و امام ادلوی عالمو ها آغا دا یوی خضر صدا وعدہ کرے ہو او دا خضر صدا بچے راغلے ہو پرکتے حلو آغا پرکتی دا خپل پلندر پا کتاب کی دا حماد بن سلمہ پا کتاب کی دا زاننا سلور زر احادیث دن نکلیو ها سو کوئی دیر زرو بارحال خدا حدیث اگر دان دن نکلیو قال رسول اللہ مز مز کے داس مناکار چکرا اگر وفات شو حماد بن سلمہ نو داغل کتاب بادشاہ وقتو وکردس با سوادوی رہ کے چاہر شاہی کو منگر کردلوی عالمو چاہر کتاب اگر ملاو شو چوے کتے دو علماء ته دا وګوري برابر کې چې به شاعر کو علماء چې بعضو وکړه د وجود کتاب کې هډر ګن نکړې شو دا هغه صحیح علماء وروخته شو شاګردان په داسنګ تاسو استاد او دا خبرې کړې دا خبر به یو سکول او کړي کتاب کې بل سری نو چې کوم شاګردانو دا قوي مضبوط دا له خپت او زمنګ د استاد کار خدا نو دا راي نو دا مسله خدا غا دیکھ کے بعد آغا خلاف نو روی بوختل نو آغی چی کتاب ہو کرتے گا وی دا کتاب دا آغا خبر دا نری دا آغا زمانی لوی امام یحیی بن معین چاچ جرے او دا تعدیل بنیادی خود رے آغا چی را آغا وی کرتے گا وی دا آغا خبر نری کتاب دا آغا رے خدا باز دا آغا نری نو آغا اتے وی دا و ایمان لگو نے محلت راکا دا کتاب دا صفا کم زبا تا تا دا خپل استاد او دا دی عالم سے احادیثم نقل کم دی کتاب کو جکم نقل کری چاچ پکی دنم دن کری دی نو آغام دا توخے بیا چاو ارتوی چو جا دکم پر کٹے رہ دے اونی سا جدن معلوماتو کبات چاہتے وی اگر چی گرفتار کروی نی اگر صداوار کم اگر یاو ما دا خپل پلندر پا حضر کم چه کنما پلات کم دیگا نا داغا پا کتاب کی دور احادیث ما دن نکلی در زاننا سلور زرہ احادیث یا تیس ازار یا بن نوین تکشو نکا بادشاہ چوارو کدی سور او باسی خبر ازار سرپت او ساتلا وصول دن نکلی وی دور احادیث بادشاہ خبر ازار سر او ساتلا اغت ویشا با دین مالا چون احادیث او باسا چه سورا دادو ها پرکتی دن نکری دی پدی کی راغه او باسا یحیی بن معین سو احپس بادشاہ تیوی دا زمن دا استاد و دا اصل عالم نسخه دالا او دایا چې کوم خلکو به دنه کړی وي سورې دی وي 30000 حدیث وي بالکل ويا هغه ته واقعي ډېر اهتمام عجبا خبر وګل نه بادشاہ دا چې عالم چې سورې هغه دنه کړیو هغه پرکټي دور حدیث ته او خپل ځان نه وي دا حدیث غلط ته او دا صحیح دی دا حدیث غلط ته دا ځان نه کړې وزم قال رسول الله صلی الله علیه لو ازن اعوذكم بحجر لنفعه کده سړي پګټه اطمینان راي نو کټه ولا فائدہ ورکه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الک قال رسول الله څنګه ته ودا حدیث ده کدا کیسره کله وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر بن خطاب لولا محمد لولاک لما خلقت الافلاک خلاص وکي حدیثونه ځان جوړ کړی دام دارنګي ها دروم بادشاہ تا ها دستاویز یهود پیش کړو 456 کې هغه دستاویز هغه خط چې هغه پیش کړ چې ته زمونږ له جزیه څنګه آلي زمون او د نبی علی السلام ترمنځ معاهده شوی و چې زب استاسو له جزیه نه اخلم چې کوم د عراق یهودی خدای جزیه معاف را بادشاہ هدا شدا څنګه چلے علماء روغختل چې تاسو وګورئ رشياري خطه چول ورکو ا خطه پیش کو بادشاہ تا 456 تقریبا پنځمه صدی کې پنځمه هجری کې خط لیکل شوی او پاکستان لیکل شوی چې آزا ها من محمد بن عبد الله الى فلان فلان دا خط د طرف د نبی علی السلام چې عبد الله جوړ دی دا رضان استم جوړ کړي او پاغه خطه والو بې ایمانو کله کله استم پوره بل رضان جوړي او پيو داغه به وي ګوره فلانی دا د خط کړي کله دا سم کوي او پاغه د دوه صحابه د خطونو هم یو د سعد بن عباده اول معاويه تو ابن سفيان ها د دوه د خطونو پیو چاغه پیش کو علماء وی ټیک ده نو نو دې وخت احادیث په دې مستقل راغلي دي چې يهود جزيه را او دې وخت خدای د پیغمبر معلوميږي چې يهود جزيه معاف شوی را علما حیران شو چې نبی عليه السلام دې وخت څنګه لیکلې دې وخت احادیثو کې داغه خلاف دې وخت کې اثبات دې يهود د جزيه دا زمانه دې لوی عالم خطيب بغدادي چا چې دیال جلد کی کتاب لیکلې یو په تاریخ کې اغه روح ته هغه ته دا وګوره هغه چې خطو کته نو په دا خط دروغ جن دي څنګه دروغ جن دي په دې خود تو صحابو د خطو لري او د نبی علی السلام ستر په لګېدلې هغه دا خط دې خط دې د خطو نه پته لګي چې دا خط دروغ جن دي په تا دا څه پته ده وې دا خط دې کله شوه دې نسبت دې خط کړي پنځمه هجری کې ها د پنځم انسان پنځ کې خط دې پیش کړي د نبی علی السلام نے نسبت کړي او پدې د خط ته د سعد بن ابي عباده او سعد بن ابي عباده د پنځم صدی نه مخکې وفات شوی دی د پنځم هجری کال نا مخی وفات شوی دی نو چې پنځم نا مخی او وفات شوی نو پنځمه صدی کې څنګه هغه بیا ستم لګره او هغه د خط کړه قبر نه بیره پوتو شوی دی دا چې مورخ هو دا چې تاریخ دار نو ځکه هغه دیال جلد کې تاریخ باندې کتاب دی کړو حبل وی په دې باندې د خط د معاویه بن سفیان وی معاویه بن سفیان په اتم کال د مکی په فتح بانے غیمان رہو لیو لبا پینزم شپکم کال خواغا مشرک و کافر ہو ربی علیہ السلام دا مشرک دا کافر گوائی قبلی فخب بانے ہاں چا خبر اوکرا بادشاہ حیران شو داش علماء دی دنیا لی دری دی آر سے لطاق میں اولا کرے کرے داش بیمان ام خط لکی پاگے بستم لگئی دار استاد و استادو گورا خط دے گنا گورے نا پاغه سیستم جوړ کړی هغه سیستم په بازار کې څنګه چې هغه سیستم دی او هغه څنګه کې پروګرام به کړی او دسخط به کړی وګوره چې دا شنکر مکوا دا م بیان او دا مکوا دا استاد او استاد خط ته لوار صد بخیال کړه نه چې بس ها ام لهم شرکا او شرو له دین مالم اعظم به الله ولولا کلمۃ الفضل کلمۃ جدا والد فضل عذاب فتاخیر دا عذاب نفیصل بشوی وارت منزا تشک ظالمان دل پر عذاب فترناک ویلی با ظالمان یریدن کی دا نجر اکم کار کئی او دا عذاب واقعی اکیدن کے لئے پریبانی واکسان چیمان رو را عمل نیو کرنے کا فباغشو دا جنتن کی وی دل پر عذاب دل پر والی دخل رب سلام ادا دے فضل لئی ذالکا دا ثواب دا بیان چه مخیوشو اغا ثواب اغا جرر اغا نمتنا چه زیدی ورکی اللہ پدیبانی قربان یا ذالک اللذی دا اغا نمتنا دی چه زیدی ورکی اللہ خل بندگانو تا اغا بندگان دا اللہ چه مانی رو را آمن لیو کنی که چه رو شبعات و رد کم دا مشرکینو و لغارم ساسنا پدیبانی مزدوری بیان بکوما دا مشرکینو جواب بکوما خب اجن نغارم الا المودت فی القربا هو غارم خپل ولی دوستانا پا خپل ولی کے زک منی منو نو دا خپل ولی لحاظ خمیو کئی خپل خمیم کنا رشتہ دار خمیم کنا او قریشو نو دا قریش خلقو حبکاج زمان خبر اومنی کنا یا مگر آغا دوستانا پا خپل ولی کے زک نمان خپل ولی کے اومنی کنا آغا چاچو کرا سنطن نیکی لرا زیاد حکومت لرا پزی نیکی گوسن خیص عجر رشک اللہ بخشش کے ان کے قبل ان کے رامال ہوئے بلکہ وائد جوڑ کرے لے لرا جوڑ کرے جوڑ جوڑے پالا بانے دروغ پالا دروغ جوڑے ہوئے نبی علیہ السلام پالا دروغ جوڑ کرے لی کہ خوک عجید اللہ یختم اللہ قلبی کا مور رو لگی ستا پل باندی ستا پل بالا مور رو لگی یا یختم ها یر وکستانا آغا ستادرنا آغا چه درکلی تادا دا قرآن نا قطاداوی کدا اللہ فقشی نو یر وکستانا آغا چه درکلی تادا کم قرآن یا فعیش اللہ مجاہد مانا کئی که فقشی دا اللہ یختمنا قلبی پتی رولی گیستا پلبانی دا سبر پا تکلیفونو دا خلقو آئی ادا دی دا خمانا دا پتے وہ لگئی یختم علا قلبک یربت علا قلبک بسبر علا آزاؤم پتے وہ لگئی ستا پلبانی پتکلیف سبر پتکلیفون را رئے چتا تا خلق کم تکلیفون را رسے نپاغی بستا اللہ مضبوط کی امور اول رکی اللہ باطل اللہ ثابت یا خلوق منو مانے بیشک ادا اللہ پوئے مرادون بسنو مانے دا اللہ آگا ذاتے چا قبلے تو با دا خلو بندگانا اما فی کئی دا دیرو تا تکلیفونو سیار دا دیرو گناہ انو ما فی کئی او پوئی گی اللہ یا لرکے دیر تکالیف دا دنیا دیر تکالیف انسان بالی راولی منا او پوئی گی پاس بانے چکوئی تاسو ویستجیب اللذین آمنو او منی حکون دا اللہ کسان یستجیب قبلی یستجیب اللذین آمنو قبل اللہ دعا دعا کسانو آمنو چی مانے روڑے رے او کسان آمنو صلاحات چی آمن نکینی اللہ دعا دعا گانے قبل لینو ایمان امرولے فسچا او آمنو ہم نیکی اللوی عمل عمل دا قرآن دا سنتو او جاد بگیر دیل را دا قبل فضل اللہ دیدار او کافران دیل بارا عذاب دے سخت کفران حکر اللہ رزق ولو بسط اللہ الرزقا کفرا خکره وی اللہ رزقم دفارا دفل بندگانو نولا باغو فی الارض سرکشی با کلیو دی خلقو بزمک گی او سم ویجید اللہ صدق خزانی دی منگلی ولی نراکے اللہ تا فتح راک در اکم بیمان توب کے سرکشی کے منگلیرو لیدل سمن غریبانانی دو رخی تو سونا مالدار چی تو سرکشی پا مقابل را حق پرسو کی بیمان بیا ولالی اگر بیا سکے مقابلے بیا کے لبغو بلارد سرکشیو کی بنمکے کے لیکن رالی کی پا خفلی اندازی آگا چکو قجید اللہ خفلی اندازی پا نسبت اغلا اللہ ورکے اللہ دن اللہ دخل خزانو نراکی انہو بے بادی خبیرن بسی بشکل اللہ دے خل بندگانو خبردار لدن کے اللہ غزاتے چلالی کی باران غیر باران رالی پزاینا چھ خلق نا امیدشی خلق نا امید شوئے رے اللہ دے منگ نا امید رکھئے اللہ دے منگ ماننم بارانو کی من بعد ما قنطو پزاینا چھ دا امید جنا خلق ویرجر رحمتو او را خورے پر میرا بانے لرا میرا بانے را خورے کی وریضو کی وزن انشاءاللہ اللہ و بارانو کی جو وریض راشی وو والولی الحمید او دا اللہ دے تو سوستانے شوئے دوستانم بس اللہ وزوکم اباجید نہ خدا اللہ نہ اللہ پہ یوالی پیدای دا اسمانو دزمو کلیوا چه خوار کلی اللہ دو دوارو کی دار قسم زندہ سن ناو دا اللہ پجمع کورو دی خلقو کلچ خوکا جی قدیر قدرتو علا دے اوانا مصیب اوانا چرسی کی تاوستر سے مصیبت پس سبب دارے کسبت ایدی کم چرکلی دی ستاسو لا سنو ستاسو لا سنو چه دا سبت کار کرے دارے دا سو مصیبت رسی گی مخیرون کی تیرشیو زہر الفسادو فی البر والباری بما کسبت اید الناس ویافو ان کسیر او معافی کئی در دیرو حدیر مصیبتون دی پو دنیا دارین دی بچ کئی اولی تاسو اخلاسی دن کی در اللہ نبز مکہ کی اولی بوی تاسو لگا بید اللہ نسوک دو سنو سوک اندادی ومن آیاتی بیا دلائل او باز ایدن خدا اللہ لہا دا اللہ پا یوالی کشتی دی دریاب کی لوی لوی کل آلام پشانت غرونو باندے پشانت دو غرونو کل آلام پشانت دو غرونو لوی لوی کشتی دی نو کشتی خدا اللہ لوی نیدی بحری جازون دا چدا روان دی سمندر کی بلا گالی دو ہاں بلا گالی دی نو سمی ای کل آلام تدو دکی دا نمازګری ما ورګه دا په ریځ جازو نه خوګور دي کیسه یو جازو ودن د دې درې مرال دا او دا لګیا دې تشیګو لا تشوې نه دي بمبوال لګیدري و دا د شرشم مې دې کې و دې کې 56000 ټن شرشم راغله د پاونا ها 56000 ټن او یو ټن کې 28 منه حساب کوونو یو ټن کې 28 منه او شپک پنزوس زر تن او پموان لگی دیدی دیو دا لگی آو حچا بوجه پیکا و لیدی خوطا گاری و لارو بل لارو ایر تشو کوئلہ و دی دخیجو میں دا وطول تور شو یارا کوئلہ وطول توی لکس کرو گوندی اغم دیخوا خالی کی را دیخوا بل لکی لارو نو بل دا پیپو نو دا سوی گیس اگر اگر پیپو نو ها دا سه پیپونه چا کله هلانی لوی واره مې الله دا سوره احسان کړې دی بو کې هلو لوی خزاني او دا جازونه په دې کې را رواني بلا غارې بل لری نه کارې دو تیر په ګرا غلو تیر په او ته غېدلو پیپونه ها او دغه او ته غاري ولاړو یو جبا نظام دې چې سړی وګوري دریابونه کې ډېلې پھیلې دي ای ایشا و من آیات ایل جوار دل بارک الالام تشتی خود تبیدا سنگل لوی تشتی پشان در گرونو ما بای تشتی خود دم نظرون پشانی خود ولی ولی کشتی ری تاج سنے لار شو دا کشتی غٹی در بحری جازون او گوری کنا و من آیاتی او بازدنا خدا اللہ نا سمجھ یو ملکون آگا تصویر او خدا آگا جاز آگا تخینا وی نا آگا یو راگا وی تصویر بندی رو تکی دا ممنوعال آقا دا ومن آیات ایل جوار میں لکا عرض ایک تصویر مو باسے خیال کوئی کرنے او باج عرض ایک تصویر مو باسے کرنے حالانکہ اگر تصویر جائز ہو سکر صرف داگا جاد میں تصویر ہو کو داگا سیزون نا چدا سننا سامان نا پڑی گری ومن آیات ایل جوار فی البارک الالام او باج ایدن خدا اللہ اللہ دالا پیوال الجوار کشتی دی فی البارک پتر یاب کی کلالام پشانت دو گرنو گرنو پشان لولوی کشتی را روانی دی ایشا که خوشید اللہ اوبد ری دی هوا لگا اوبد ری کشتی هوا هوا حل رو بود ری و فیضل اللہ در هوا پر زیب کشتی اود ری گی چا هوا چلی گی کشتی روان را چا هوا اود ری گی نو کشتی اود ری گی نو فیضل اللہ نوبد گرزی دی در روا که دو لالی اوبد گرزی دی در روا که دو لالی اللہ گری پشاد در یاب ان فی ذالک فدی کی ساج نشان کی دا اریو کلک سبا چک لکوی شکور موحد تابدار وی یا با حالا کی دی کشتو نرا پا سبب دارے چلی خلق کم عمل کرے کسبو ویا آفو ان کزیر او معافی کی دا دیرو ویا آلم اللہ زینا ظاہر اللہ کسان چکل کئی پایاتو نزو منگا کی نگوی دل را ممائز زیر اخلاسی فما اوٹی تم من شین آغا چدر کولی داو تو سشے ومتاع الحیات الدنیا نو دا سکت جند دنیا دا تری مسا پکٹے گا خارا کرے ہمانگا دا مسا یا اوکا سو دا خطوبان دن نشوگی نی ارس اتلل دیر مشکل لی ہاں یو جادلونا فمتاع الحیات الدنیا نو دا سکت جند دنیا دا وما عند اللہ خیر و مبقا اللہ دے کامیاب لری ہاں اللہ دے نور مرترقیانی ورکی چا سوک دا نیکان و خلق و سلم رستہ کئے دا نیکان و خلق و خدمت کئے وما عند الله اواز دا الله سره دي خير ما غري باقي او ميشا اب کا باقی لپاره دا کسانو چې مال وروړي والا ربیم او خاص په خپل رب باندې توکلون زاس پاری والذین همیشه زمنګ په مرګره پاره وکړي موږ لري په کار شوو خخ زه موږ ته خو دیو همیشه رخ خلق دی الله دې کامیاب لري او خو په دې کې ها والذین یتنبون کبائل اسم آکسان چاغه ځان بچی دلوی ګناونو نا کبائر الاسم دلوی ګناونو نا والفواحش والفواحش او د بے حیائی نا کبائر اس شرک اعتقادی فواحش لوی بے حیائی اغا شرک فعلی دا یا لوی بے حیائی لواتت تے لوی بے حیائی چو سول بے حیائی سبا جا طول بے حیائی زان بچ کا وَإِذَا مَا غَضِبُوا او کرا چتی غصشی نوم دی یغفرون مافی قیم در گزری کے او آکسان چوی منو کنا دقفل رب او پابندی کے نماز او کار ردو شورا پقفل منس کیوی اب کا چتی دن کے نو دا مشورے کوا اللہ پائے کے خیر و برکتا چی او دا مالنا چور کرے من دیتا ینفقون خرج کے دا اللہ بلا رکے مال بم خرج کے شورا بم کے موز بم کے دا اللہ حکمون بم منے آکسان اذا صابهم البغيو کل چوزی ایت تکلیف البغيو جاتے ہو تو رسی گی خلق پہ جاتے ہو کی اصب بی گناہ هم ینتشرون دی بدل آخری دا غزیاتی دا خیر دے سزا دا بدل بدل پشاند آئی بانی پشاند آجا او بدا چچا سر نقصانو کو دا غی سزا فمن آفا چاچ مافی اکرا فلا ملی سی کانی کی اکرا اجر زده پا اللہ بانی بشک اللہ مینکی ظالمانو سرا خامخا چاچ بدلو آغستا پس ظلمنا انتقام واس نو دا کسان اشتر پدی بانی من سبی سمرامت یا بشک آم بلامت یا پا کسانو گا تجاتے کئی پخل کو ویبغون فی الارض اولتی پزمک کی فسادنا بغیر آق برس جرمنا بغیر توحیدنا بغاوت کئی جاتے کئی اس بی گناہ خلق وجنی نسی دا کسان دے پارا عذاب دے دننا دا جے پدے چھ خالق لارو کی ناشتی دا جاتے نکے ہمال لوٹی خلق گرفتارے خلق نسی ہا اسلحی تی اخلی موبائل تی اخلی گاڑے تی اخلی ہا دا سمنا سخت ظلم دے اولائی کدا کسان دے پارا عذاب دے دننا کم خامہا چاچ سبر کو فمصیبتون مانی غفرا مخیواراو دناکار خلقونا غفرا مخیوارو ان ذالکا لمن ازم امور یقینا دارے دا پخوکاو لمن الامور المعظوما دا درم زیشو چدا آیا قرآن کی راجی آل عمران کی لقمان کی عدلتا اواسو چلا گمرا کی نبوی دلرا سوک دوس من بعدی پس گمرا کول را اوین بزالیمان ترچوینی عذاب لرا وائی بدی آشتر الى مردن واپس کے دو تمین سبیل سملار ویلی بتا دے لڑا یو رزول علیہا چھ پیش کہو جو بشی پدے جانم بانے خاشین یریدن کی بھئی میرا زلد زلتنا او گوری با من طرف خفی پاغا نظر پٹ باندے تو چھ نظر پٹ نو بیا بسو گوری ایزا ما نظر پٹ کو نو بیاز سکتے شب ابا جو گوی انزرن گوری با من طرف خفی پاغا نظر لاندی باندی اچھو دا سکڑے میں بے بسو گوری دا شیخ سے مانا دے رکھے اس طرح گوری بدی منتر بن غبی پاکو زستر گو باندی ویا دیکھا او چھ سڑے کستر گئی مخ تیرشیو دو دے سمنو کسو علا رو سیم وہ اس طرح گئی میولا کتکری دی کنن کتن خو کئی خو مجرم دے نہ مجرمان مد اللہ پدر بار کی فکوز استرگو والا ریخا لیکن جرمونے رشک کرے کبری آدھی کرے گوری بدے منتر بن غیبین پارا نظر پت یعنی فکوز استرگو باندے آوائی با کسان چی مانے روڑے رے بشکا خپت کربا نظر پتے چی مجرم او کربا نظر نیگے مانا فکوزو آوائی با کسان چی مانے روڑے رے بشکا تاوانی دیا کسان تاوان کی وزر پلو زان لراؤ پلا لرا پلو زر قیامت کے الا خپل اهل تباک شرک او د کو بنا خپل ظالم الا خبر شي بشک ظالمان بازاب همیشه کی وی نبوی دین را بيد الله نا سوګدو نمین اولیاء سوګدو ستان چمداد دو کی ودې بيد الله نا او سو چل علیکم را کی او سو چ گمراه کی الله اغل را نبوی اغل را من سبیل صداب تو تا حق چوزی استجیب اومن حکمنا دق پر رب مخیدار ردنا چرا بجیو رج نبوی واپس کدل داغی رجز پارا طرف دا اللہ نام نبوی تاصل را من مجدین زید پنائے پدا عرض او نبوی تاصل را من نکیر سے انکار صدمن من نکیر سے انکار دا گنانا یا من نکیر سخلا سید جہنمنا یا من نکیر سوک معاون گنی مانی مدارکے پاینا رضو نکده رازو کو مخفا کی گا تده ریکده منگ تالنا فضیبان حفیظ ساتن کے اعراض کئینو بشکا ان آلے کا نشتر پتا مگر رسول او بشکا منگا کلا چوسکو منگ انسان تا طرف اخوان میرا بانی خوشحالی کی پائے میرا بانی او لور کم نو خوشحالی سی او کول سی دل را تکلیف سبب دا رہے چمکی کری لحسن دا رہے بشکا انسان دے کفور انسان دے ناشکرا انسان ناشکر دے شکر گزار کر لے ان الانسان لربی لکنود فان الانسان کفور للہ اللہ دا اس نفع تصرف چھے تصرف دا اللہ لاز کرے دا مخلوق نفع کرے اللہ دا احتیار دے دا براہ دا خطا پیدا کرے یارا مخلوق چھو گئی سنگے پیدا کرے چالا جنکی نو چالا لکان یا بل من یشاو اناسن و یا بل من یشاو ذکورا بخی چالے چکو گجی جنکی بیا بکی علکان نین او بخی چالے چکو گجی علکان بیا بکی جنکی نین او یو زوی جو هم ذکرانو و اناسان چالا علکان ورکی لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں اغنا ہاں چالے جنکی یا بل من یشاو اناسان لوط علیہ السلام تش جنہ کئی ور کڑے وے الکان پکینو دلوط علیہ السلام تش جنہ کئی وے تکینو دا اللہ بدش نا دا منگ تخیر چا انبیاء یو زان دا الکان نشی پیدا کرو ویعو لمن یشاو زکورا او بخی چارے چکو غشی الکان دے ابراہیم علیہ السلام تش الکانو جنہ کئی پکینو او یو زوی جو ہم زکرانو ویناسا یا جولا جولا ور کئی دے انبیاء لرا جوڑا جوڑا ورکے دے خلقوں را علکان و ایناسا جنکے لکر دے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او زمان دے پیغمبر جنکے ہمی علکانی ہم و یجعلو مجشا و قیمہ او گردے چارے چکو غشی شند دے یحییٰ علیہ السلام بچینو خزوا بچینو دا اللہ فخذنو او بازی دے شننا بچی لکل حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام پلا انه علیم القدیر خدا جنی ولی ذکر کلا مخکی دا ذکر یو خو د دیو جنا چې په عربو کې د جنی قدر نو نا الله وینا تاسو یې قدر نشته او د شرافت او د عزت هغه زنانه دي دویم دا چې ابن جریر ذکر کړی دی چې دا ځکه چې د جنې د خزې د خوش قسمتۍ نه دادا چې لومبه داغي جنې وشوه چې د کمی زنانه لومبه جنې وشوه نو هغه خوش قسمته ده پوه شئ دا خوش نصیبه ده نن خبره ولته ده چې الکی پیدا شي وا شورې پالکانو وکړه زمونږ کور بډک شي او دا دیر خوش قسمت زنانا را من کوتا را گلی او چکل رنبی جنی ویشی واس پی ری لارا گلی نی پجی نکو دی بیا شورو کری دا واخ اخپل از مالک پیدا شی دا غی خوخ دا ودلوت علیہ السلام خوخ وا چیز ماتش جنی کهی ویشی دا دی خلق وزانی یو درجو کری او بیا بازی پلتو پیدا باندی کری یو پیدا انگونو وستا داس داس حکم بلکا دی پیغو تشی جنی کهی جہالت تے کہا اوورا لوط علیہ السلام تشی جنہ کہی وے ہاں تے ابراہیم علیہ السلام تشا رکانو دادا اللہ خو خبر سمنگ دے چم گاوان کی ہاں یو دا چسا لیتا ہو ذکر نکرنے تازا نہا لوریانی دی اللہ دے اولا علک ورکینو ہاں باغ بارو یو ساجر چنو تاری باون توائی مالا پارا دوا کے میں تو بڑا سرے بس دے ویرہ بس عجز دے هدار چار مانی او زمنگ یو رشتہ دار زنانا را روئی تش علکانی دی بچی وی یه را چه یو لور میوی کنا الان داری وی خوش دا لور سنگی لور میوی نو گورا چه دا چا لور نشتا وی چه لور میوی چې دا چاشتا و چې الک مې وي ته ان الانسان لربه لکنور انسان ناشکر دی کنه ناشکر مکوا ان الانسان کفور چا الله صدر کړو بل دا لکافي دي جنې کيو لکي الکان ګرولي او چې دا شن دې کړي نو بیا هم دا الله شکر ادا کوا الله پستا خو حاضرو چې نه راکې کې دې شغه نا کاري وزارین ندا کول خی اللہ دے زمن کا جیدہ بچور کی نو صالحان بار بار ہوئی یرا انہو علی من قدیر او چھو دے چا بچی نشتا کمی زنا ندی ناری ندی زمن در سنو سر شامل لی اللہ دے اللہ صالحان بچور کی نیکا ملا موزکر اولاد ناری نا او چھو دے چاشتا اللہ دے اللہ دستر کو یخوالی کی اللہ دے اللہ دیندار کی د چارونا بی دینه دی اللہ دی دیندار کیو د چا بچی بی دینه دی اللہ دی دیندار کی انہو علیم القدیر بشک دا اللہ دی پویا قدرت والا ما کان لبشر ان یکلم اللہ او یکلمه اللہ ندی مناسب دا پاد یو بندا چ خبرو کیا رسول اللہ الا وحیا مگر قدری طریقو پوہے وہی فضلہ کی وحی نہ مراد اول فضلہ کی اچول فضلہ کی وہ اچے ہوتا او می مورای حجاب یا خواد پردینا یا خواد پردینا لکه موسی علیہ السلام سره پردینا خوا خبر شوی کلم الله موسی تکلیما او یرسل رسولانو یا رولی یو تا استاد فرشتا ها پشکل د بندا پیوی بیزنی نو حکم کیا فرشتا په حکم د الله او حکم چې شاو الله خو غشیب د جبرئیل علیہ الصلات والسلام سرور انبیاء علیہم السلام جداغی صدا پخپل شکل ملکی ملاقات شویو یو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عیسیٰ علیہ السلام یو موسیٰ علیہ السلام ایو زکریہ علیہ السلام چلی درد جبریل دی سر شویو پخپل شکل ملکی او نور سر بچراتنا نپشکل دیو بندا انہو علی حکیم بشکل اللہ لیو چطو حکمت والا ذات دارنگی من حکم کرتا تا پیغمبرا روح من امرنا چدا حکمو طرف دننا نوی تو پویا ما کن تا تدریم الکتاب نوی تو پویا چه سرنگی دی بیان دی کتاب چه سرنگی بھئی بیان دی کتاب او سرنگی بھئی بیان دی ایمان پیغمبرا تالما علم در کرو تالما ایمان در کرو خود ایمان بیان دی خلقو تا نشکو لے ولی تاثر قرآن علم نو چه ده قرآن علم می درکنو ده ایمان بیان ده شورو کا نو چه چه سره ده قرآن علم شتا واقعی اغبا ده یقینو ده ایمان خبر خلقو تا کئی او چه ده چه سره ده قرآن علم نشتا نو اغبا یقینو ده ایمان خبر نشی کولی پیغمبر توی ما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمان نوی تو چه سرنگی ده بیان ده کتاب او سرنگی ده بیان ده ایمان پماند دعوت الیل ایمان سرا تاکی ایمانو تا سرا علمو خو تا دا علم بیان نشکو لے تا دا ایمان بیان مخلوق تا نشکو لے گورا علاقہ یقین او ایمان خبر زکین او دا کم دین زکا نو قرآن نے زکا قرآن زکا تو دے جو قرآن بیانی گی نو کانہم حمرم مستنفرا فرد من قصورا دا ستیختا کئی ملکن قرآن خود دشمن دے بعض خلق دو قرآن سخت دشمنان دی خوچه دو قرآن کلاوشی پیزار بوالی زدر بوزی یعنی قرآن کنه دستن ردی پنیز بانی ایمان شتا و نفکی یقین شتا که ده نو بس ما کنتا تدری قرآن کی ایمان دی قرآن کی یقین دی قرآن کی بیان دی که بیان که هنو دستن ایوکا دو قرآن نهازا بیان للناس دا وینا لکه ګوره ته قران توحید په کې نه بیانې ګوره مته وګوره ته قران نوم ځکه نه دی بیا ولا باندې خلک بل ټول رګه چې دا خو بل خلک دی ها اره په کې آیات وې انا په کې دا اگر الله نو مخله ماته یو څه ویل مې زه خو نظم یاره وله مې ما باندې پابندي ولګي او پابندي سخت مخالف هم ها نو چې پابندي مخالف هم نو بیا به زه خپل کار کوم نو بیا به وګوره شهزاده جوړ کړ حضر خو بصافا خبر اکم بچه ده بیان زمانم بعد دایزو خو بصافا خبر اکم ده قرآن نا ها وینا مینا داسه نشه گیره ناگه نا خدا خدا چه بس ما كنت داخل دسكم دا لدير ما كنت تدريم الكتاب وللإيمان پابندی بلگه ويا سبكه خود ایک بود قرآن آیتا نوه هاو دو بابا گانو دو غیر الله نم پکی ناله ما كنت تدريم الكتاب وللإيمان دا دعوت دس شبیا ما كنت تدريم الكتاب فلی منزو نخواست پوئی گی چه منزو کا فلی رجو خواست پوئی گی چه رجیو نیسا زکات خاص پویږي چې زکات ورکا په دې نفلونو خاص پویږي چې نفلونو وکا هغه دعوت کوم د انبیاله مسالم دعوت او انما الهکم اله واحد دعوت وکار دې بلکې جاننا نورانا لیکن وګورو موږ دې را رانا ما دا زنا وکړولا نادي لار خو موږ په دې باندې هغه چا دا زمونږه خوږي د خپل بندي کاونا یقینا ته خامغه رواني په دې غلار باندې هدایت پنی غلال روانی تو تب سمد اللہ دا اللہ دا شدر اختیار دا دا جی پاسمانو کی رواج پرنو کی علا خبر سے اللہ تری واپس کے دل دکارنو سرب کی دری ترازونا او داغی جوابونا یو تراز دا خبر تیوازی کے پخواچانا وکڑی او دیم تراز تول کتابون استا مخالف او درین تولو ملیان استا مخالف او داری جوابونا نمک گنٹا تفریر پاوبان دے دس بانے بشورو کیون انشاءاللہ